to polityk doświadczony, który zawsze lubi grać pierwsze skrzypce. Rzecznik Komisji Europejskiej Margarita Schina zapewnia. Jesteśmy przekonani, że współpraca między obiema instytucjami ustalona przez byłego szefa Komisji i szefa Rady zostanie utrzymana na tym samym poziomie. Choć akurat na początku relacje poprzedników, czyli José Barroso i Hermana Van Rompuya, nie bardzo się układały. Mówiono trochę żartobliwie o wojnie ulicznej, bo budynki Komisji Europejskiej i Unijnej Rady stoją naprzeciwko siebie. Przedziera je tylko ulica. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent wychodzi z inicjatywą i chce zmian w systemie fiskalnym. Ma być bardziej przyjazny płatnikom. To najważniejsze założenie projektu zmian w ordynacji podatkowej, nad którym trwają już prace. Nowe przepisy mają wprowadzić zasadę in dubio pro tributario. To oznacza, że w razie jakichkolwiek wątpliwości urząd ma działać na korzyść podatnika, wyjaśnia Mariusz Korzeb z Pracodawców RP. Do tej pory nie było mechanizmu ochrony podatnika w przypadku braku dowodów jego winy. Organy podatkowe są przyzwyczajone do rozstrzygania sporów w myśl zasady przeciwnej, czyli in dubio pro fisco. Obecne regulacje nierzadko doprowadzają do licznych patologii w postępowaniach podatkowych, na czym traci zarówno podatnik, jak i, pamiętajmy, państwo. Propozycję prezydenta docenia też Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha. Jednak jego zdaniem obecny system podatkowy wymaga głębokiej reformy. Przede wszystkim system musiałby być radykalnie prosty, tak aby sami urzędnicy nie musieli się zastanawiać nad interpretacją przepisów, bo dzisiaj system oparty jest wyłącznie na indywidualnych interpretacjach, bo w ramach nawet jednego miasta i kilku urzędów skarbowych mamy do czynienia z różnymi interpretacjami. Prezydencki projekt zakłada też m.in. skrócenie okresu przedawnienia podatkowego z 5 do 3 lat i ujednolicenie przepisów kontroli skarbowej. Wydawać by się mogło, że najbardziej popularnym imieniem na Wyspach Brytyjskich jest Harry albo Jack. Nic bardziej mylnego. Okazuje się, że w tym roku zaszła poważna zmiana. Na pierwsze miejsce wysunął się Mohamed. Jeszcze w zeszłym roku Mohamed plasował się za Oliwierem, Jackiem, Charlie'm, Harrym, Oscarem, Tomasem i tak dalej, dopiero na 28 pozycji, a jeszcze rok wstecz był na 57 miejscu. Popularność Mohameda rośnie więc w szaleńczym tempie. Sarah Redshaw z organizacji Baby Center, która prowadzi tę statystykę, wyjaśniała brytyjskim mediom, że w muzułmańskich rodzinach imię Mohamed w różnych wariacjach pisowni nadaje się tradycyjnie pierworodnym synom. Sara raczej podkreśliła jednak olbrzymi, jak powiedziała, wzrost liczby arabskich imion. Do pierwszej setki trafili Omar, Ali i Ibrahim, a wśród dziewczynek rosną notowania Mariam, która przeskoczyła Marię. Brytyjska prasa nie robi z tego żadnego propagandowego użytku. Taka liga imion publikowana jest na Wyspach co roku. Ale nie sposób nie zauważyć, że te dane pojawiły się w momencie, gdy wzrosła retoryka antyimigracyjna i obawy przed terroryzmem islamskim. Niedawno do brytyjskich mediów trafiła wiadomość, że w niewielkim prowincjonalnym Bostonie na północy Anglii 3/4 dzieci w szkołach podstawowych nie mówi w domu po angielsku. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Teraz w Trójce czas na sport. Studio Monika Sułkowska. 2 bramki, 3 punkty i 6-punktowa przewaga w tabeli. Legia Warszawa pokonała Krakowie 2-0 i umocniła się na prowadzeniu w tabeli Ekstraklasy. Stołeczna ekipa pierwszą bramkę zdobyła po samobójczym strzale Adama Marciniaka. W 72 minucie drugiego gola strzelił Orlando Sa, który 4 minuty wcześniej wszedł na boisko w miejsce Radowicza. Krakowie grała bardzo defensywnie, przyznał Łukasz Broś z Legii. Wygrywaliśmy 1-0, a Krakowia dalej cofnięta przed własną szesnastką. Blisko masowaną obroną tak naprawdę trzymali to wszystko, żeby więcej chyba nie przegrać. My dalej graliśmy cały czas konsekwentnie swoje, atakowaliśmy i dominowaliśmy na całym boisku. Po 17 kolejkach prowadząca Legia ma 6 punktów przewagi nad drugą Wisłą i trzecim Śląskiem. W środę mamy się dowiedzieć, czy Kamil Stoch będzie mógł wystartować w zawodach Pucharu Świata, które w najbliższy weekend odbędą się w Lillehammer. Staw skokowy naszego zawodnika ma się lepiej, ale jeszcze nie jest idealnie, mówi Aleksander Winiarski, lekarz kadry skoczków. Jest na pewno już wiele lepiej, jednak nie jest w 100% jeszcze ten uraz wygojony, dlatego chcemy zrobić badanie kontrolne w środę i jeżeli wszystko będzie dobrze, to w środę będą pierwsze skoki po tej przerwie, ale decyzja będzie w środę rano jeszcze przed treningiem. Kadra skoczków najbliższe treningi ma zaplanowane na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Jutro trener Łukasz Kruczek ma podjąć decyzję, czy nasza drużyna, która nie miała najlepszego początku sezonu, pojedzie do Lillehammer w pełnym czy w okrojonym składzie. Wracamy do piłki nożnej, ale zmieniamy jej kolor na złoty. Messi, Ronaldo albo Neuer. Tylko ta trójka pozostała na placu boju o złotą piłkę. Laureata poznamy 12 stycznia. Messi ma już 4 takie nagrody, Ronaldo 3, Neuer ani jednej. Nasza reprezentacja w amfutbolu pokonała Włochy 1-0 w swoim pierwszym meczu piłkarskich Mistrzostw Świata osób po amputacjach. Jutro Polacy grają z gospodarzem Meksykiem. W grupie mieliśmy zmierzyć się jeszcze z Gruzją, ale Gruzini na zawody nie dojechali. W Wstrząs mózgu i sporo siniaków. Były kierowca Formuły 1 Mark Webber jest mocno poobijany po wypadku w trakcie finału Mistrzostw Świata wyścigów długodystansowych w São Paulo. Australijczyk jest w szpitalu, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jeszcze w tym tygodniu będzie mógł wrócić do domu. Jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Lokalnie niewielkie opady śniegu. Minus 5 stopni w Białymstoku, minus 3 w Bydgoszczy i Warszawie, minus 2 w Trójmieście, Szczecinie, Poznaniu i Przemyślu, minus 1 w Krakowie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Kwadrance jazzu, mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Dziś pora na kolejne pamiętniczki, a pojawiają się one teraz tak rzadko, że wątpię, czy ktokolwiek pamięta, o czym mówiliśmy ostatnio. Chodziło o Jazz Jamboree 80 roku, a jest to okres, który akurat wymknął się z moich notatek i nie bardzo byłem pewien, jak wyglądał nasz udział w tym festiwalu. Czy chodziło o koncerty główne, czy tak zwane pobocza. Ale teraz już wiem i to dzięki nagraniu, które też wam ostatnio przypominałem. Utworek, w którego tytule wylałem całą swoją żółć. Dziś jego nazwa brzmi Wśród życzliwych przyjaciół. Wówczas zwał się Wśród życzliwych przyjaciół, psy ptaszyna zjadły. Ale oto trafiłem i na trzecią wersję tego tytułu, a właściwie na trzecie poszerzenie. Wśród życzliwych przyjaciół psy ptaszyna zjadły, czyli dlaczego nie wystąpiliśmy w Kongresowej. Tak właśnie widnieje na starym archiwalnym pudełku z taśmą. No i wszystko jasne. Oczywiście nie był to ani koncert główny, ani nawet pobocze, a raczej opłoty. Tuż przed festiwalem odbyły się w charakterze przedbiegu trzy dodatkowe koncerty w Teatrze Buffo i to tam właśnie nas przypisano. Wprawdzie trzy koncerty zamiast jednego to czysta korzyść, ale i tak byłem okropnie nabzdryczony, bo do tej pory nie zdarzyło się Jamboree, na którym bym nie wystąpił w centralnej lokalizacji. Niegdyś nie mieliśmy tak wielu zespołów, żeby wszystkie się nie zmieściły na głównej scenie, ale teraz grających było już znacznie więcej i trzeba się było zacząć przyzwyczajać do pewnej rotacji. Natomiast nadal mi się nie udało ustalić, jak się sprawa miała ze zrobionymi przy okazji radiowymi nagraniami. Czy to już była ostatnia sesja mojego kwartetu, czy jednak dwa utworki pozbawione daty rejestracji ujrzały światło dzienne przy innej, trochę późniejszej okazji. Ale tego mam nadzieję też się jeszcze dowiedzieć. Na razie proponuję wam jedno z tych niepewnych nagrań o tytule Nocna wyprawa po gople Piasta Kołodzieja. Andrzej Dąbrowski, perkusja, Zbyszek Wegehaupt, bas, Marek Bliziński, gitara i ja, a na doczepkę jeszcze 8-osobowa orkiestra w tle. A więc na Jamboree w Kongresowej nie wystąpiliśmy. I prawdą a Bogiem trochę jakbyśmy na tym Jamboree byli, a trochę jakby nas tam w ogóle nie było. Było natomiast wiele innych i to czasem wcale nie lepszych zespołów, więc jakby zadzwonił mały alarmowy dzwoneczek, że odwraca się szczęśliwa passa, choć na razie gromadzących się chmur jeszcze nie dostrzegałem. Istotnie lata 80. były dla mnie fatalne, choć wcale nie muzycznie. Zyskałem sobie powolutku miano wstecznika, który hamuje rozwój jazzu i blokuje młodych muzyków. Dość dziwne, bo właśnie wtedy zacząłem się nimi otaczać. Ale to była raczej teoria względności. Jeśli przejrzycie pisma i recenzje tamtych lat, bez trudu odnotujecie, że istotnie z hukiem forowano muzyków młodych, ale wśród tej fali niemal ani słowa o Piotrusiu Baronie, o braciach Niedzielach, Kubie Stankiewiczu czy Darku Oleszkiewiczu, a przecież oni debiutowali właśnie wtedy. Najwyraźniej to był taki umowny podział wieku. Kto nie grał free, ten po prostu młody nie był. A ja pewnie zbyt długo już się błąkałem po rozmaitych scenach i niektórym opiniotwórcom zdążyło się to po prostu znudzić i przejeść. Zadzwonił także i drugi dzwoneczek alarmowy. Prowadziłem wtedy kolejny ze swych telewizyjnych programów Dzieje polskiego jazzu. Zaplanowany na 10 odcinków miał pokazać naszą historię poprzez sylwetki 10 najważniejszych liderów. Byliśmy chyba przy trzecim odcinku, kiedy telewizja powiedziała dosyć. To mnie jeszcze nie zdziwiło, ale wkrótce dowiedziałem się od Andrzeja Wasylewskiego, że telewizja zleciła jemu właśnie zrobienie 10 filmików na ten sam temat i wedle identycznego scenariusza. 10 kluczowych postaci, tylko mnie już między nimi nie było. Może i dlatego, że sam też nie przewidywałem własnego odcinka. Wróćmy jednak do bardziej optymistycznych zjawisk. Wspominałem poprzednio, że 2 polskie zespoły na Jamboree zwróciły moją uwagę. Pierwszy, kończący już karierę Sunship, zdążyłem Państwu przypomnieć. Na drugi, dopiero niemal debiutujący, już nam czasu nie starczyło, więc teraz na niego pora. Perkusista Kazimierz Jonkisz nagle znalazł się bez przydziału do jakiegokolwiek zespołu. Wiedział, że jeśli dalej chce grać, musi sobie zespół stworzyć sam. Powołał więc kilku młodych muzyków, którzy w dalszych latach mieli dać niezły impuls, a i już teraz radzili sobie całkiem niekiepsko. Jedynym, który w tym gronie mógł uchodzić za bywalca, był saksofonista Andrzej Olejniczak, a dalej Krzesimir Dębski, skrzypce, Janusz Skowron, fortepian i Andrzej Łukasik, bas. No i nie tylko sukces na Jamboree. Już w grudniu zespół nagrał też płytę dla serii Polish Jazz, a więc proszę posłuchać. We'll be right back. kwintet Kazimierza Jonkisza, Andrzej Olejniczak saksofon, na płycie z rozpędu odnotowany jako Janusz Olejniczak, dalej Krzesimir Dębski skrzypce, Janusz Skowron fortepian, Andrzej Łukasik bas i lider Kazimierz Jonkisz perkusja. Jednak głównym dostarczycielem repertuaru i w ogóle nienominowanym szefem artystycznym był Krzesimir, który z czasem, porywając połowę zespołu, stworzył własny String Connection. Ale to pod skrzydłami Jonkisza powstały pierwsze zręby tej bardzo ważnej formacji. Wracajmy we właściwe czasy. Pod sam koniec roku odbył się kolejny walny zjazd PSJ, który przyniósł daleko idące zmiany. Tak istotne, że musiał się odbyć w dwóch terminach, a w międzyczasie trzeba było zmieniać i zatwierdzać cały organizacyjny statut. Po pierwsze, obok zarządu powołano nowe ciało, Radę Artystyczną. Odtąd zarząd miał się zajmować realizacją tego, co wymyśliła i uchwaliła Rada, a jedna z pierwszych uchwał stawiała dosłownie włosy na głowie i nie mam pojęcia, jak coś tak niedemokratycznego mogło w owych czasach przejść, jak w ogóle mogło przejść w jakimkolwiek stowarzyszeniu. Otóż ktoś stwierdził, że agencje PSJ nie są w stanie zapewnić wszystkim pracy wystarczającej na utrzymanie się. Padł więc argument, co robi dobry gospodarz, który już nie jest w stanie wyżywić wszystkich swoich krów. Ano pasie te, które dają najwięcej mleka. Należy zatem wybrać około tuzina tych najlepszych zespołów, które odtąd w PSJ będą oficjalnie forowane. No i teraz wyobraźcie sobie głosowanie rady, które to mają być zespoły, skoro w Radzie głównie zasiadali ich liderzy. A jednak taka lista powstała i ku mojemu zdumieniu ja także się na niej znalazłem, choć ledwo, ledwo na samym końcu przewagą chyba jednego głosu. A to, czego się przy okazji nasłuchałem na swój temat i czemu się naprzyglądałem, powinno już zadźwięczyć nie jak alarmowy dzwoneczek, ale syrena na trwogę. Nowym szefem PSJ-u został Tomek Tłuczkiewicz. Wielką na to ochotę miał Staszek Cejrowski, ale ostatecznie został dyrektorem generalnym, jednak nie na długo. Kolejne posiedzenie Rady odbyło się już w nowym 81 roku. Zanim się zaczęło, pojawił się Tomek Tłuczkiewicz z oświadczeniem. Otóż oznajmił nam, że jego współpraca z Tejrowskim stała się zupełnie niemożliwa i w związku z tym prosi Radę o jego odwołanie. Do tego wrzątku oliwy dolał Andrzej Trzaskowski, stwierdzając, że skoro już wybraliśmy nowego prezesa, to należy mu okazać zaufanie i stworzyć warunki do pracy. No i w tajnym głosowaniu Cejrowski przepadł, wyleciał i ze stanowiska, i chyba w ogóle z PSJ-u. Żeby było śmieszniej, niedługo potem Tłuczkiewicz uczynił z tego Radzie zarzut, nazywając ten manewr sądem kapturowym. Ale gadania już chyba trochę za wiele. Wspominałem wcześniej o rozpadzie wspaniałej grupy The Quartet. To miało miejsce już pół roku temu. Od tego czasu Kulpowicz nadal koncertował w okrojonym składzie, ale teraz postanowił sytuację ustabilizować. I tak z początkiem 81 roku powstało jego trio nazwane Information. To dwa słowa, nie jedno. Information. Sławek Kulpowicz przy fortepianie, Witold Szczurek bas i Czesław Bartkowski perkusja. Zespół natychmiast wbił się do czołówki, a szczególnie efektownie grał, kiedy dołączył do niego Tomek Stańko. Najczęściej grywali właśnie w kwartecie i długie lata sądziłem, że Information to czteroosobowa grupa, ale jednak tak nie było. O formalnościach troszkę później. Na razie takie czyste information, czyli Sławek Kulpowicz, Witold Szczurek i Czesław Bartkowski. Trio Information, czyli Sławek Kulpowicz fortepian, Witold Szczurek bas i Czesław Bartkowski perkusja. Sławek trzymał się post-coltrane'owskich nastrojów, a w programie uwzględniał wyłącznie swoje kompozycje dostosowane do tego, co mu w sercu grało. Tę zasadę już wcześniej próbował forować w grupie The Quartet i do dziś zdarza mi się słyszeć, że Quartet również grywał wyłącznie sławkowe kompozycje, ale to nieprawda. W ich programie sporo było i innych klasycznych jazzowych tematów, które szczególnie lubił Tomek Szukalski i oto właśnie wybuchł między nimi konflikt. A teraz, kiedy Information wiązało szyki z Tomkiem Stańką, całość anonsowana jako Information i Tomasz Stańko, ale jeszcze częściej po prostu jako kwartet Stańki. I wówczas to utwory Stańki stanowiły niemal repertuarową wyłączność. Dzięki temu zresztą grupa nabierała bardziej różnorodnego charakteru. A więc dla porównania posłuchajmy tej spółki pod firmą Tomasza Stańki. No, żeby nie było żadnych nieporozumień. Czesław Bartkowski perkusja, Witold Szczurek bas, Sławek Kulpowicz fortepian i na trąbce Tomek Stańko i jego kompozycja Stambura Road. Ha ha. Jak się zwał, tak się zwał, a dla mnie w pamięci pozostanie to wszystko jako Information. Zespół, który gwałtownie włamał się na czoło naszej ówczesnej sceny obok Zbyszka Namysłowskiego. Taką akceptowaliśmy hierarchię i takie mieliśmy wzorce. Ale przyznam się, że trochę tu naciągnąłem również czasowe układy. Obydwa ostatnie nagrania zostały zrealizowane mniej więcej rok później niż opisywane wydarzenia, ale wcześniejszych chyba nie ma, a w każdym bądź razie ja nimi nie dysponuję. No i w ogóle troszkę tutaj wyskoczyłem z terminami do przodu, ale chciałem do końca dociągnąć pewne podjęte wątki. Tak naprawdę rok 81 zaczął się dla mnie od gigantycznej trasy po USA, do której zabiorę się osobno, a jeszcze zostało parę spraw z końca 80 roku. Pech chce, że ten okres jakoś wyjątkowo źle mam opisany i jeszcze trafiłem na kilka rozbieżności między tym, co sam mam w kalendarzach, a co, dajmy na to, przedstawiają katalogi radiowe. Już dziś na wstępie na to trochę pomarudziłem, a teraz trafiłem na znacznie poważniejszą rozbieżność. Chodzi o ładnych parę lat. Na szczęście tyczy to mało ważnej sprawy, trzech piosenek napisanych dla Danusi Rin i nagranych na bogato z orkiestrą Jana Pruszaka. Nie zrobiły żadnej kariery, ale mam do nich sporo osobistej sympatii. Już je kiedyś zresztą wtłoczyłem w rok 76, tak jak wskazuje katalog. A teraz widzę czarno na białym we własnym kalendarzu, że dopiero teraz przyszła na nie pora. Fakt, już wtedy miałem pewne zastrzeżenia, bo w przedstawionej piosence Dobranocka dla dorosłych wyraźnie słychać mój baryton, którego przecież jeszcze wtedy nie miałem. Zaznaczyłem, że coś mi tu nie gra, ale nie spodziewałem się aż takiej różnicy czasu. Mało tego, to wszystko rozbija mi całą koncepcję mojej ostatniej w życiu piosenki. Aczkolwiek jest możliwe, że te piosenki dla Danusi akurat napisałem wcześniej, a nagrałem dopiero trochę później. Nie pozostaje mi nic poza sięgnięciem po cytat z filmu pół żartem, pół serio. Nikt nie jest doskonały. No więc na koniec posłuchajmy jeszcze jednej z tych piosenek, a ja już chowam się ze wstydu. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Jeśli straciłeś, bracie, forsę, jesteś goły, co tu kryć? To nie rób wtedy tego, co najgorsze. Nie myśl, czemu tak musiało być. Jeżeli chcesz, posłuchaj mnie, choć ci nowego nic nie powiem. Musi być noc, żeby był dzień. Musi być iskra, by był płomień. Musi być głód, żeby była sytość. Musi być coś, by była nicość. Musi być wystrzał, żeby był błysk. Musi być strata, by był zysk. Prawdy odwieczne to i cel. Cztery strony ma. La, la, la, la, la, la, la. Jeżeli miłość się skończyła i razem już nie sposób żyć, to nie myśl, że sprawi jakaś siła, żeby tak inaczej znowu mogło być. Jeżeli chcesz, posłuchaj mnie, choć nic nowego ci nie powiem. Musi być noc, żeby był dzień. Musi być iskra, by był płomień. Musi być głód, żeby była sytość. Musi być coś, by była nicość. Musi być pszczoła, by był miód. Musi być miłość, by był chłód. Prawdy odwieczne to i cześć. Nie daj się filozofą zwieść. Świat tylko cztery strony ma. La, la, la, la, la, la, la. Jeśli twych dni już kres się zbliżył i tu marne ciało, no śmiej się lub płacz, jeżeli chcesz, lecz nie myśl, czemu mnie to